Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün bir önceki programda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Meri Işın ile yemeğin kültürel tarihi üzerine konuşuyorduk. Ve ilk yemek tariflerinin ne zamana tarihlendiği sorusuna geçmeden programın süresini tamamlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dünyanın ilk yemek tariflerinin Hititler dönemine uzandığına bakmıştım ve orada bir kuş pişirme tarifi vardı. Sütün içinde soğanla falan karıştırarak kuş pişirme tarifi. Ha, zannediyorum. Evet, o Babiller ama. Hititler değil o. Hititler değil mi? Ha, ben yanlış not almış olabilirim. Babiller o. Peki dünyanın ilk yemek tarifleri ne zamana tarihleniyor? Yani Hititlere kadar mı gidiyor? Yoksa bu yemek tarifi vermek? Yani Babiller Hititlerden önce, ya şimdi tarihi tam isteseniz şey yapamıyorum. Yok, hiç şey değil. Milattan önce 2000 falan galiba. O ilk işte çivi yazılı tarifler var. Birkaç tane. O kitabımda o kuş yemeği tarifi seçtim. Hani onu koydum. İşte yağ, pırasa, sarımsak falan bir şeyler. Yalnız Meryem Hanım, çok ilginç. O zaman bunları bilmiyoruz. Mesela sütün içine, sütü kaynatıp içine soğan koymak falan gibi şeyler var. Yani sütü de kullanıyoruz. Hayatımıza almışız. Belli ki evcilleştirilmiş süt veren büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar. Ve hani sütün içinde soğan şimdi çok hayal ettiğim bir şey de değil. Bizim bildiğimiz bir şey de değil. Bugün yediğimiz bir şey değil mesela yani. Ama çok ilginç karışımlar. Öyle, evet, çok değişik yani. Yani tabii hayal etmek bile zor. Hani nasıl zor hani ben deneyebilir miyiz? Bak, tavuğu sütle pişirmek ama içine soğan koyup pişirmek falan gibi düşünmüştüm. Aslında bir şey var. Yani hiç yok değil mesela. Sütlü kebap diye bir şey var Osmanlılarda. Ha, ya ben denemedim, yemedim. Yani hiç yok değil yani. Ha, bir de yoğurt mesela. Hadi sütü bırak. Hadi tek tük bulunur da yoğurtlu etli yemekler. Tonlar, evet, o var. Hala var. Yoğurtlu kebap falan var Türkiye'de de. Haklısınız. Şimdi tabii çok mesela kebap yapıyoruz şimdi ve şişe geçirip pişiriyoruz. Bugün hayatımızda olan et ve etin şişe geçirilip pişirilmesi hani yaygın olarak bildiğimiz, Ankara'da da var, İstanbul'da da var, kebapçılar her yerde. Bugün kebap olarak bildiğimiz yiyeceklerin kökenleri ilk Anadolu uygarlıklarına kadar gidiyor mu acaba? Çünkü benim gördüğüm, yani yine okuduklarıma bakınca hep eti bir şişe geçirip pişirme var. Hititlerde, işte daha öncesinde, daha sonrasında. Dolayısıyla bu pişirme tekniği bize miras kalan bir şey mi acaba geçmişten? Yani bence çok eskidir. Ama şöyle, tabii şişe geçirmek, yani bir dal alırsınız değil mi? Büyük bir dal. Bir hayvan avladınız veya bir koyun öldürdünüz. Hayda, bir şişe geçirip koymak çok mantıklı bir şey zaten. Çünkü daha önce şimdi bunu tam şey yok. Bir tane bir Osmanlı tarifi var. O Mahmut Nedim'in kitabında. Kas kebabı diyor. Orada vallahi koyun mudur, dana mıdır, unuttum şimdi. Onu, etini, şeyini çıkarıyorsunuz. Derisini çıkarıyorsunuz. İçindeki eti galiba bölüyorlar falan. Hani ondan sonra tekrar deriye dikiyorlarmış. Olduğu gibi ateşin üstünde veya kuyuda belki. Şimdi tam detaylı unuttum. Yani zannediyorum mesela bir hayvanı öldürdünüz, avladınız. At bir ateş yak, hani en basitinden, hani taş döneminde at ateşin üstünde, kendi derisinde pişsin, sonra aç onu ye. Yani belki en basiti öyle başlamıştır değil mi? Çünkü tabii mantıksal olarak böyle geliyor yani. Ya öyle, evet, tahmini tabii. Yani bu çok eski üslupla, kebap adından da olmadı. Kebap zaten Arapça ama ondan önce mutlaka buna benzer şeyler, pişirme teknikleri var. Olması lazım. Bir de bizim özellikle topraklarda hani içecekler çok önemli. Evet. Ve Anadolu uygarlıkları ile tükettiğimiz içecekler arasında bir ilişki var zannediyorum. Yaşadığımız topraklardaki bira ve şarap kültürünü size bir sormak istiyordum. Çünkü bira kültürü, özellikle buğdayın, arpanın hayatımıza girmesiyle yeşeren bir kültür olsa gerek. Evet. Geçmişten günümüze bir zaman aralarında, yani böyle bir soruyu nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bozayı soracağım size. Ben de yeri ayrıdır. Evet, vefa bozacısı. Evet, boza çok inanılmaz ilginç bir konu olarak ortaya çıkıyor. Yani o en eski kayıtları bunların Sümerliler. Hem şarap ama mutlaka ondan önce vardı. Ama Sümerlilerde tabii yazı olduğu için oradan hani kesin biliyoruz şarap ve böza. Tabii ismi böza değil. Tam bilmiyorum ne diyorlardı acaba Sümerce'de. Birbirine sormak lazım. Ama o da gene bir, o böza gene bir kutsal bir içecek. Tabii hem serviyorlar, işte kaynatıyorsun, ondan sonra işte fermente oluyor. Tabii o insanların hoşuna gitmiştir. Bir de o da hani bir ürün, işte onun, buğdayın bir veya arpa veya darının bir ürünü olarak bir kutsallığı var. Hani çok kutsal anlamlar var bu bozanın ve çok yaygın. Mesela Afrika'da varmış ve aynı şekilde mesela şey, bir arkeolog, hani şu mühürler var ya, o kilden yapılmış mühürlerin üstünde desenler var. Hani basıyorlardı ıslak kile şey yapar. Orada çok fazla böze ama bir küpün içinde kamışlarla içiliyor. İlginç. Hatta bazen bazen bir tane küpün içinde bazen iki tane kamış var, bazen üç, bazen beş. Ve bunu anlatan Xenophon diye bir, hani bir Makedonyalı mı? Makedonyalı galiba veya Yunanlı, 2000 sene önce. O Hindistan'dan dönüşte bir Ermenilerin bulunduğu bir köyde duruyor ve onlar böze veya bira, zaten aynı şey, ikram ediyorlar ve kamışla içtik diyor. Üstünde diyor tane, buğday taneleri yüzüyordu. Belki o taneleri mahsus, hani hatırlatmak için bu tohumdan yapılmış diye bir hatırlatma. Aynı zamanda kamıştan içince de tabii boğaza kaçmıyor. Evet, evet. Ve hala Afrika'nın birçok ülkesinde bu şekilde böze içiliyor. Buradan Osmanlı yemek kültüründe de önemli bir yeri var anladığım kadarıyla. Yani alkollü bir içecek sonuçta. Evet. Osmanlılarda da tercih ediliyor. Hani alkol içmektense boza tüketiyorlar benim anladığım kadarıyla. Evet, tabii biraz yanıltıcı olabiliyor. Çünkü çok tabii çok alkolü yüksek olan bozalar var. Tatlı boza. Bugünkü içtiğimiz boza tatlı boza. Bizim mesela bugün İstanbul'da içtiğimiz boza tatlı boza. Yani tatlı o alkol boza. Anladım. Evet, alkolü yüksek değil. Ama boza deyince olay bir yumuşuyor. Hani alkollü bir içecek değilmiş gibi algılanıyor anladığım kadarıyla. Evet, evet öyle algılanıyor. Mesela ben içemedim maalesef ama Arnavutluk'ta, Balkanlar'da biraz daha o ekşi bozeye yakın bozalar var. Çok çok daha ekşi. Herhalde bu hakiki bugünkü anlamda bira gibi. Anladım. Yani bir de ilginç bir şey aklıma geldi. Kaşgalı Mahmud'un bir bira tarifi var. Hatta bozede olmayan, hani bira da hani çimlenmiş tahıl koyarlar ya, orada çimlenmiş arpa konuluyor. Çeşitli otlar diyor artık onlar neyse. Ondan sonra haşlanmış buğday ile o fermente oluyor. Onu anlatıyor Kaşgalı. Evet, bu da ilginç bir bilgiymiş. Evet. Şeyi tabii ben yine okurken örneğin işte Tandır'ın Mezopotamya kökenli olduğu. Ondan sonra sizin kitabınızdan notlar almıştım. Patlıcanlı yemeklerin aslında Hindistan'dan çıkıp batıya doğru geldiği. Bunlar ilginç bilgilerdi. Evet. O sırada İran bölümüne biraz odaklanmıştım. İran da çok kadim bir kültür. Ve İran yemek kültürüyle benzerliklerimize bakınca yahni, köfte, tutmaç gibi şeyler konusunda benzerliklerimiz var. Ama bunlarla mı sınırlı? Bunlar dışında çünkü çok eski bir kültür. İran ve Anadolu toprakları da burada yine... Yan yanayız, komşuyuz yani. Evet, evet. Acaba etkilenen başka yemekler var mı sizin bildiğiniz? Şimdi çok bir kere tütmaç ama bir Türk yemeği. Kaşgalı Mahmud'da geçiyor. Tütüm aş. Yani o hamuru tütüyorsun. Tabii bu bir tahmin ya. Hani tabii, o, tabii. Ama bir rivayet var. Kaşgalı Mahmud anlatıyor. İşte Türk askerleri paralı asker olarak Büyük İskender'in yanında savaşıyorlarmış. Ki herhalde o gayet mantıklı bir şey. Ama artık savaşmışlar. Artık bizi veda edelim. Biz memleketimize dönelim diyorlar. Ama aç bırakma bizi. Tutma aç. Ondan sonra İskender bir yemek yaptırıyor bunları, yolluyor. tutma aç. Ama tabii öyle o bir rivayet, ilginç, güzel bir rivayet. Tutum ama bunu nerede okuduğumu şimdi emin değilim ama bir yerde ya eski bir kaynak hatırlayamıyorum. Tutum aç. O mantıkla hani hamur tütüyorsun. Onunla evet. Bir yemek yapıyorsun. Yani çok eski bir Türk yemeği o. Ama Gazneliler'den beri İran, Orta Asya'dan gelen Türk devletleri İran'a hüküm sürdüler. Gazneliler'den sonra çok zaten göç, acayip göç akınları var Türklerin. Büyük Selçuklular geliyor ardından. Harizm Şahlar da bir yarı Türk, yarı İranlı bir hanedan. Yani orada acayip bir interaksiyon var. Fakat İran'ın tabii eski bir medeniyet, oturmuş bir medeniyet. Tabii o daha sofistike şeyleri var. Onun için ama şimdi kimdi bir Selçuk galiba ilk İran'ı fetheden Selçuklu hükümdarı bir badem ezmeli bir tatlı lefzine sürüyorlar. Sızım onu o Tuğrul galiba. Tuğrul diyor ki ya bu çok güzel bir tütmaç ama keşke sarımsağı olsaydı demiş. Yani bu biraz onu küçümsemek için İranlıların belki uydurmasyon bir şey mutlak belki yani herhalde. Ama o gene de çok ilginç bir tespit yani. Yani İran'la bizde çok sofistike tatlılarımız var. İşte o bu gelen Türk şey asker anlamadı falan gibi ama ha, bir dörlük payı var yani. Anladım. Yani çok ona mesela İranlılardan alınan çok şey var. Çorba, tahana, pelte, pişmaniye, turşu. Bunlar hep yani zaten Farsça yemekler hala. Tahana da bizden şey, İran'dan gelen bir yemek tahana bize. Evet ama belki ama oradaki tahana bugün Anadolu'da yapılan tahana benziyor muydu, benzemiyor muydu? Evet, onu da bilmiyorum. Anladım. Farklı bir tarz hani olabilir. Bir fikir olarak bir benzerlik mutlaka vardı. Şimdi bunu söyledikten sonra Selçuklu ve Osmanlı mutfağını düşündüğümüzde bize kalan en belirgin miraslar neler bugün? Hani Osmanlı evet. Mutfağından falan. Yani her şey kaldı yani. Ve yani o Selçuklular desek meyvecilik. Bunlar inanılmaz bir Orta Asya ve İran'ın meyvecilik, meyve yetiştirme, meyve ağaçları yetiştirme, sebze yetiştirme bunlar çok önemli. Ve çok ileriler yani. Bahçecilikte çok ileriler. Onu Anadolu'ya getiriyorlar. İşte pilav, işte turşu, bazı hamur yemekleri, işte çorba zaten hani bahsettik. Şerbet geleneği. Evet. O da şerbet de şey tabii Arap mutfağından rakı. Yani rakı da oradan. Rakı. Yani bunlar hepsi Selçuklulardan bize gelen ve günümüzde yaşayan şeyler. Şimdi Osmanlılara gelince Osmanlılar inanılmaz bir çeşitlilik getirmişler ve çok yenilikler getirmişler. Yani saymakla bitmiyor. Yani döner kebabı değil mi? Hani evet, evet. Dünyayı fethetmiş bir yemek. O 16. yüzyılda çünkü bir minyatür var. Hatta iki tane minyatürde yatay döner kebabın gayet net resmi var. O da 1610 yılında bir minyatüre girecek kadar meşhur olan bir kır yemeği tabii bu. Lokantaların evet. Yemeği değil. Yani çok oturmuş bir yemek olmalıydı yani o zamana kadar. Onun için ben 16. yüzyıl kesin ortaya çıkmıştı. Baklava 15. yüzyıl, tel kadayıf 15. yüzyıl. Tamam, belki tel kadayıfı biraz benzeyen bir şeyler buluyoruz. Hem Orta Asya'da hem Arap mutfağında bir benzer bir şeyler buluyoruz ama tel kadayıf çok belirgin olarak hani o dönem. İşte dolmalar, tamam hiçbir ülkede dolma doldurulmuş hiçbir yemek yok değil. Vardı ama bu dolma olayı Osmanlı'da inanılmaz bir, hele 16. yüzyılda her şey doldurmuşlar. Ne buldularsa. Yani ne kadar yaprak varsa doldurdular, ne kadar sebze varsa, bamya dahil, havuç dahil, balık. Yani inanılmaz bir dolma kültürü. Yani Osmanlılar da büyük bir zenginlik kattılar. Hani o temellerin üstünde gittiler ama bir yemekten bin yemek yarattılar gibi bir durum. Reçel eskiden yok muydu? Vardı ama kısıtlıydı. Bir getirdiler Osmanlılar'da, yani en azından 40-50 çeşit reçel vardı. İstediğiniz çiçeklerden, meyvelerden, patlıcandan, inanılmaz yani. Bir de zeytinyağlı yemekler tabii çok önemli bir katkı. O da Hristiyanların, tabii Osmanlılar bir de çok kültürlü bir toplum olduğu için, birçok yer fethettikleri için inanılmaz bir sentezden neler ortaya çıktı. Yani çok zengin. Zaten bir imparatorluk mutfağının zenginliği bir tek toplumdan çıkmaz. O yüzden imparatorlukların zengin mutfakları. Çünkü her şeyden, ondan almış, bundan almış, oradan harmanlamış, kendi kimliğini vermiş veya falan bir şey, ikisinin, iki tarafın katkısı. Yani zenginlik zaten öyle. Osmanlılar'da o açıdan hani çok toplumun katkısıyla inanılmaz yani. O zeytinyağlı yemekleri Hristiyanların uzun perhiz dönemlerinde. Et yasak, süt yasak, yumurta yasak, o yasak, bu yasak. Tereyağı yasak. Tabii sebze kalmışlar. Veya bazı etler, hani et sayılmıyordu mesela, havyar gibi. Anladım. Lokum evet. Yani evet. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Bir de son olarak artık hani yavaş yavaş sona doğru geliyoruz programda da. Evet. Belki ben hani süreye göre iki farklı program yapmayı planlıyorum bu söyleşten. Çünkü çok dolu dolu geçti ve hızlı geçti. Eksik olmayın. Bugün Türk mutfağı sahip olduğu miraslar açısından sizce tehlike altında mı? Hani iklim krizinden bahsediyoruz. İşte biraz önce o gıda, yani programın başında bahsettim. Gıda krizi, iklim krizini tetiklediği bir kriz gibi. Çevresel değişimler söz konusu. Yemek kültürümüzün tehlike altında olduğunu düşünüyor musunuz genel olarak? Evet. Şimdi şöyle, tabii neredeyse bütün tohumlar dışarıdan geliyor. Ve bu sadece Türkiye üstünde bir baskı değil. Bu İngiltere'yi etkiliyor. Yani o büyük tohum şirketleri var. Adı istemez. Bunlar hükümetlerin üstünde baskı. Evet. Onun güç nereden buluyorlarsa tam o iç düzeni bilmiyorum. Kendi tohumları yasaklattılar ülkelerde. Burada da öyle. Ama bir şekilde hani atı tohum diye kıvırıyorsun ama hani öyle kanunlar getirdiler ki o kanunlardaki maddeler sadece laboratuvarlarda geliştirilen tohumlara uyuyor, o tanımlara. Bütün dünya o şekilde. Şimdi bu tohumlar, bir yerde okudum mesela, biri İngiltere'de galiba eski domateslerle bu yeni yaratılan domates çeşitleri üstünde beslenme değerini, evet, besin değerini analiz etmiş. 8 misli, hani o bir tane eski domatesin içindeki mineraller, vitaminler falan miktarı da öbür domates aynı büyüklükte, o değerin 8'de biri falan. Şimdi bunu düşünürsek, şimdi onun için bu atı tohumları sadece hem lezzet, evet, çok açıdan önemli ama aynı zamanda beslenme. Mesela ekmeğimizdeki bu modern buğday tohumlarından yapılan ekmeğin besin değeri ne kadardır? Onu hiç kimse söylemiyor. Evet, yani çok az. Bunlar çünkü bastırılıyor. Şimdi çok iyi bildiğim bir konu değil hani detay olarak, ama hani eskiden belki hani Anadolu'ya ait bu topraklarda geliştirilmiş bir atı tohum buğdaydan yapılan bir ekmeğin, belki bir ekmek ve bir soğan, belki bir insanın gayet güzel bütün günün besini onlardan alabilir. Ama şimdi modern bir ekmekten bir soğan seni beslenmiyor. Belki hani obezite büyük bir problem ya Batı ülkelerinde. İngiltere'de var, Amerika'da çok. Çünkü besinlerde besin değeri yok. Evet, yiyorsun, evet, yiyorsun. Vücut diyor ki ben doymadım diyor, ver bana. Çünkü mineral istiyor, şey istiyor. Vermiyor o yemekler. Yani sen sadece modern besinlerle beslenince sen o besinleri almıyorsun ki, çok daha az miktarda besin alarak gayet sağlıklı kalabilirsin. Ama o besinler artık kayboldu. Evet, öyle şeyler var. Yo, anlıyorum. Başka bir şey, ben... başka bir şey aklıma geldi ama. Bir de şey de var. Evet. Hani onların hani bu modern tohumları yetiştiren ziraatçılar. Evet. Tabii fikir güzel. Hani bir ne bileyim gene buğday diyelim. Buğday ekiyorsun. İşte şu kadar hani ne bileyim bir kilo buğday tohumu ektin. 10 kilo buğday tohumu aldın. 10 misli. Onlar yok efendim bizim buğdayımızı ekiyorsun. 20 misli alıyorsun. Biz bu şekilde dünyada açlığı yeneceğiz diyorlar. Ama öyle değil çünkü o toprak belli yani. O tabii toprak, o 20 misli buğday verenin o buğdaydaki besin değeri daha düşük. Çok haklısınız. Yani sadece miktar değil ki olay. Vücudu besin... değil, küçücük bir şey eksik insanın vücudunda hasta oluyor. Mesela ben de 2 ay önce demir eksikliği çıktı bende. Bilmiyordum. Evet. Ay acile götürdüler arkadaşım. Orada yok MR'dı da şuydu da buydu. Bütün testler, kan testleri yapıldı bilmem ne falan. 5 saat sonra sende demir eksikliği var dediler. Ayakta duramıyordum. Çok geç. Düşün yani. Tabii. Yani değil mi? Küçücük bir mineralin, mini bir küçücük bir şey senin sağlığını mahvediyor. Şimdi bunların bu modern gıdalarda bunlar yetersiz. Modern gıdalarda o zaman hani sizin de söylediğiniz gibi kalite, yani gıdanın kalitesi düşük. Evet. Sayısal olarak çok olabilir ya da ton olarak çok, evet, gıda elde edebiliriz ama kalite, nitelik anlamında eski zamanlardaki durum söz konusu değil. Evet. Çok doğru yani, bu da bizi, hı-hı, etkileyen, en önemli etkileyen şey. Özellikle de çocukları bence, yani genç kuşağı. Evet. Tabii. Meri Hanım, çok teşekkür ederim ben size. Yani ben hem tanıdığıma çok memnun oldum hem çok da güzel oldu bu sohbetimiz. Umarım hani yüz yüze de görüşebiliriz. Yani böyle yüz yüze görüştük ama kayıt, aha, sırasında umarım hani bir çay bir kahvede içme şansımız olur. Ben çok isterim. İnşallah. Ben de çok, ya çok ilginç, güzel oldu. Ben de memnun oldum tanıştığımıza. Eksik olmayın. Ben bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum size. Antroposen sohbetleri burada söyleşinin sonuna geldi. Kapatıyorum. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar bu tarz sohbetlerle bir arada olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.